Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Mutatni fogok tárgyakat, csinálja, amit mondok. Mutatni fogok tárgyakat, csinálja, amit mondok. Prenez. Fogja meg. Fogja meg. Donnez-moi les lunettes. Adja oda a szemüveget. Adja oda a szemüveget. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Tegye a ceruzát a borítékra. Tegye a ceruzát a borítékra. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Fordítsa meg a poharat, és fogja meg az ollót. Fordítsa meg a poharat, és fogja meg az ollót.